Hivyo hivyo elimu zilipokuwa zimetanuka sana, yani si elimu zimetanuka, ni kwamba akili zimedhoofika katika kufahamu mambo. Kwa hiyo ili watu wafahamu lazima wapambanulie vitu. Kitu kidogo mtu afanyie upambanuzi mrefu. Ndio hizi elimu zikawa nyingi. Kila uelewa unapokuwa mdogo ndipo watu wanaporahisishiwa ili waendelee kuelewa. Na ndio maana hata ukiangalia elimu zinavyoandikwa sasa na vitabu vya sasa, miaka 300, 400 hii, si vitabu vya miaka 700 iliyopita. Au vitabu vya miaka 700 iliyopita si vitabu vya miaka 1000 iliyopita huko nyuma. Kila mara, kila wakati unapozidi kusogea mbele, akili za watu zinadhoofika na zinakuwa ndogo, idraki yao inakuwa ni ndogo katika mambo. Kwa hiyo wanahitaji kufafanuliwa zaidi, kitu kidogo kielezewe kwa urefu kabisa. Sasa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo halikuweko, watu tayari washajua vitu vyote. Unasikiliza tu aya inasemaje, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusomea nini, aya inasema nini, hadithi inasema nini, tayari wao washaelewa. Na utakuta mahali ambapo kuna tatizo ni padogo sana, na watauliza waman wahan ya Rasulullah, watauliza kidogo tu, na sio wote, baadhi. Tumefahamu. Sasa sababu ya kuandikwa hizi elimu haikuwepo. Sababu hii, kwa sababu sababu haikuwepo, hatuwezi kusema kwamba pale sababu itakapokuwa imepatikana basi kulifanya jambo hili bid'a. Sio bid'a. Itakuwa ni nini, itategemea sasa. Huo ni mlango mwingine, watu wa usuli fiqh wanaita mlango wa al-masalih al-mursala. Ni mlango wa al-masalih al-mursala. Mlango mpana pia, una taratibu zake na mambo yake na shuruti zake, yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa sababu ya kuyafanya mambo hayo haikuwepo sababu hiyo, lakini ikaja kupatikana baada ya kuondoka yeye. Je, kuyafanya mambo haya baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, hukumu yake ni nini? Huu ni mlango katika milango ya al-masalih al-mursala. Miongoni mwa hayo sasa ni kama kuandikwa hizo elimu, kutengenezwa magereza na kutengenezwa vitu mbalimbali vikawekwa katika zama za makhalifa na waliokuja baadaye. Tumefahamu haya, wameeleza wanaochuoni kama al-Imamu Sheikh Shafi'i bin Khurasan, Abu al-Mudhaffar Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar al-Marwazi, wakimuita Abu al-Mudhaffar al-San'ani, yeye alifariki mwaka 489 kwenye kitabu chake Tawatu al-Adilla, juzu ya pili ukurasa wa 109. Al-Imam Muhammad bin Ibn Bahadir bin Ibn Badr al-Din al-Turki, Mturuki wa asili yake al-Imam Zarkashi, alikuwa akipewa akiitwa kwa jina la lakabu yake kiitwa al-Minhaji, al-Minhaji. Ameitwa hivi kwa sababu amehifadhi minhaji talibina yote ya Imam Nawawi. Shafi'i huyo amezaliwa Misri, amekulia Misri, lakini asili yake ni Mturuki. Amefariki mwaka 794 katika al-Bahru al-Muhit. Na kaka Imam Shaukani na Ibn Najjar Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz amefariki mwaka 972. Wao wanasema maneno haya kama haya tunasema, na katika maneno yao muhimu wanasema, idha taraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shay'an min al-ashya'i wajaba alaina mutaba'atuhu, atakapoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kitu chochote katika vitu, utapasa juu yetu kumfuata yeye. Kwa hiyo jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameliacha na sababu ya kulifanya kwake ilikuweko, ukija ukilifanya baadaye wewe utakuwa umefanya bid'a. Sawa. Kama sababu haikuwepo ikaja ikapatikana baadaye, itaangaliwa. Inawezekana ni wajibu kufanya, inawezekana ikawa ni mandubu, au ikawa ikachukua hukumu nyingine. Haingii katika sunna ya tarkibi. Sasa vizuri tukataja mifano Kwa mifano ndio maneno yanakuwa wazi, bil mithali yatadhihu al maqal. Kwa mfano, kwa kutolewa mifano maneno yanakuwa wazi na fahamika. Katika yale aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ambayo sisi tutayachukua kwamba ni sunna na kuna ambayo tutachukulia hivyo kwa sababu ya maelezo haya yaliyotangulia. Kuna ambayo ameacha kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakupenda tu yeye mwenyewe maumbile yake. Hiyo ni kama kitendo cha kimaumbile. Kama mnakumbuka vitendo vya kimaumbile, al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya na al-ikhtiyariya, basi hukumu yake ni kama hiyo. Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha kwa maumbile yake, sio, halina mafungamano na ibada. Hilo hukumu yake, hakuna kuiga ndani yake, hakuna ulazima wa kuiga, wala haliitwi sunna kuiga. Mfano, leo wewe uletoe nyama ya nyuru ukakataa, kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumla, sawa? Pale haiku Mtume sallallahu alaihi wasallam katika lile, labda nawe kama una sababu kama hiyo, kwamba mimi sipie sia siwezi kumla kwa sababu hatujazoea kumla. Na kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kwa kuchunga tu haki ya mtu mwingine. Tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mura'atan lihaqqi lghairi, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoacha kula kitunguu saumu thaumu na kitunguu maji. Jambo kama hili hakuna kudhuwa ndani yake, hakuna kuiga, kwa sababu imethibiti kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mtu mwingine ale, alimwambia sahaba kul fa inni unaji man la tunaji, hadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi kitabu al-adhan babu ma jaa fi thawmi an-nayyi wal-basr akhir hadith nambari 855. Amwambia kula kwa sababu mimi ninazungumza kwa siri na yule ambaye wewe huzungumzi naye. Alikia alimwambia sahaba hali yeye akawa amekataa kula kitunguu kibichi, kitunguu saumu kibichi, au kula kitunguu maji kibichi, alikataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliacha. Lakini mtu mwingine alifanya. Na kuna jambo ambalo unatarakahu khashyatan an yufrada ala ummati, kuna lile ambalo ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuogopea kufaradhishwa juu ya umati wake, hakaliacha jambo lile. Hili litaingia kwenye kile kipengele cha mwisho wa adami almani. Tumesema ma qiyami almuqtadi lahu wa adami almani, pamoja na kupatikana sababu yenye kupelekea kwenye hilo na kukosekana kizuizi. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kuna jambo ameliacha kwa sababu kuna kizuizi kinamzuia, kizuizi kile kikiondoka baada yake kufanya jambo lile, sio bid'a, ni sunna. Yeye ametamani kufanya au alifanya kisha akaacha kwa kuogopea kitu fulani, kitu kile alichokiogopea kikaondoka baada ya fariki yake sallallahu alaihi wasallam, kuja kukifanya kitu hicho sio bid'a. Utasema utafanya vipi jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuambie, kile hakulifanya lile aliliacha kwa sababu alipata kizuizi cha kumzuia. Kwa hiyo miongoni mwa vizuizi ni kuogopea kufaradhishwa jambo, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoacha kuendelea kuwaswalisha watu swala ya tarawih kwa jamaa baada ya kuwa alishai swali kwa muda wa siku tatu au zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawih, aliswalisha watu kiyamu katika mwezi wa Ramadhani kwa jamaa, usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu hakutoka, au siku wa kwanza, au siku wa pili, siku wa tatu, siku wa nne hakutoka, akaacha jambo hilo. Sababu aliyoitaja akasema anaogopea sije kufaradhishwa. Na kufaradhishwa hakuwezi kupatikana ila kwa njia ya wahi, na wahi ulikatika kwa kufariki yeye. Sawa. Kwa hiyo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Umar, mkuja Abu Bakar radhiallahu anhu, hakuweka msikitini kuwe na kiamu cha Ramadhani, swala ya tarawih kwa imamu mmoja. Hakufanya jambo hilo. Watu walikuwa wakiswali, lakini wakiswali majumbani mwao, au pengine wakiswali mmoja mmoja, vikundi vikundi, hakuna imamu mmoja. Ulipofika wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu, yeye akaona awakusanya watu wote nyuma ya Ubay na Tamim, kwamba nyinyi mtawaswalisha watu. Sasa kitendo kile alichokifanya Al-Khalifatu Ar-Rashid Umar radhiallahu anhu hakiwezi kuitwa bid'ah kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, kitendo kile alishawahi kukifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakiacha kwa sababu ya kupatikana kizuizi. Kizuizi chenyewe ni kuogopea isije ikafaradhishwa. Tumefahamu hapo? Kwa hiyo kizuizi kile kimeondoka. Maadamu kizuizi kimeondoka, basi jambo litarudi kama lilivyokuwa. Na sababu ya pili, haiwezi kuitwa bid'a kwa sababu ni katika mwenendo na katika mfumo wa makhalifa waongofu, akiwemo ni yeye Umar. Faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiin. Kwa hiyo jambo kama hili na mfano wake litakuwa ni jambo la kisheria na ni sunna pale itakapokuwa imeondoka, kimeondoka kizuizi. Na kizuizi chenyewe kinaondoka lini? Ni inda intihai ahdi tashrii bimautihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kufikia ukomo wakati wa kuwekwa sheria. Na ukomo wenyewe unafikiwa kwa kufariki Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo kwa hapa utaona pana faida nyingi kutokana na yale ambayo tumeshayasoma kule nyuma kuhusu bid'a. Moja katika faida hizi, tumefahamu kwamba ala basi vile iliposema ni'mati bid'atu hadhihi, ni kweli kama wanaposema wanawachuoni wakina Imamu Ibn Hajar al-Makki kwamba ile ilikuwa ni bid'a kwa maana kilugha tu, kwa matumizi ya kilugha tu, lakini kisheria hasa hii ni sunna. Tumefahamu kwa hiyo tunarudi kwamba kumbe hii ni sunna, yani matumizi ya kilugha tu, kwa sababu jambo limekuja kwenye sura mpya. Kuna watu hawakuwepo katika zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine walikuwa bado ni wachanga, wengine walikuwa ni wadogo sana, wengine hawajasilimu kwenye miji yao huko. Sasa wameona jambo hili lafanyika, mara kufanyika mara ya mwanzo wameona katika zama za Umar, kwa ni jipya kwao, kwa limeitwa jipya kwa kuwa ni geni katika macho ya baadhi ya watu, halikuwepo katika macho yao, haukuwahi kuliona kwa ile maana ya kilugha, lakini ni jambo lipo katika asili yake, kwa kaifia yake, asili yake na mtindo wake na kaifia yake na idadi ya rakaa zake, iko vile vile kama ilivyokuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pia tunapata faida kwenye hili kwamba taksimu al-bid'a ila khamsati aqsam si taksimu ya sasa, na watu wakaliingiza na hili katika vigawanyo vya bid'a, katika bid'a ambazo ni mustahaba ikaingizwa hii. La, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mambo muhimu ambayo pia natakiwa tuyajue katika aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma tarakahu min almubahat, ni yale ambayo ameacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo ya mubaha, ambayo hapana vibaya kwake kuyafanya, akafanya ilikuwa aliona kwamba linasidiana zaidi na makamu yake matukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama yeye kuwa na hiari ya kukubali hadia na zawadi anazopewa, au kukubali hiba ya mtu mwanamke kujitoa zawadi yeye mwenyewe, sio amekuja wengine akawatazama alafu akaacha, hii ni mubaha kwake. Sawa. Na mwanamke siku moja alikuja kwa Mtume, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusiwa katika mambo aliyoruhusiwa yeye mwanamke kujitoa zawadi kwake, ya Rasulullah, mimi nimekuja nimetoa zawadi nafsi yangu kwako, mimi niwe ni mke wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama, alafu akaangalia kando, hakumbadilisha tena. Sawa. Sasa haya mambo kama haya huwezi kusema na hiyo nayo ni sunna. Kuacha wanawake kwa njia hiyo ni sunna, kwa sababu kwanza ile hiba ya wanawake haiko isipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika mambo aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo ambayo tarakahu khaufan min tarakkubi mafsadatin ala fi'li, ameyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuogopea kupatikana mafsada katika kuyafanya kwake. Kwa wakati ule kama atafanya, basi pengine jambo hilo litaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Kujalifanya jambo hilo katika wakati ambao sababu hiyo imeondoka ni sawa, ni sunna. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuibomoa Al-Kaaba ambayo ilikuwa imejengwa na washirikina wa Makka, waliijenga nje ya ile misingi aliyojenga Ibrahim, akaacha kuivunja na kuijenga kuirudisha kwenye misingi ya Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alayhi salatu wassalam na mwanawe Ismail waliijenga Al-Kaaba ikiwa ya duara. Na ndio maana ukifika pale Makka kwenye Al-Kaaba pale, ukifika ndani ya msikiti mtakatifu wa Makka, Al-Kaaba pale, na ukifika kwenye Al-Kaaba utaona kuna kipande cha jengo kiko katika pembe nne, lakini upande wa shami, upande wa kaskazini, utakuta kuna kijikuta ukuta pale umezunguka huko wa duara katika lile jengo, pale kama kijiuzio fulani hivi. Kwa mtu mwenye kimo cha kati na kati akisimama pale, pengine ukuta ule utamfika kwenye kifua, kiasi cha futi kama tano hivi. Pana kijikuta kimezunguka cha duara pale. Tumefahamu. Sasa ule ulikuwa ndio msingi wa Al-Kaaba, yote imekaa katika duara mpaka kule kote. Makureishi walipoivunja Al-Kaaba, wakaamua kuijenga upya. Kwanza hawakuweza kuijenga yote, wakaijenga sehemu tu, na pesa zao na gharama za ujenzi ziliwaishia, wakajenga sehemu tena, wakaijenga pembe nne. Hawakuijenga kama ilivyojengwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sasa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Maka, ameiteka Maka, mji wa Maka uko katika mikono ya Waislamu, sasa hauko tena chini ya washirikina wa Maka, iko chini ya Waislamu, iko chini yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Bibi Aisha radhiallahu taala anha, lau kama hawa jamaa zako wasingi ilikuwa ni wageni wa zama katika ukafiri, kwamba zama zao za kutoka kwenye ukafiri ni juzi juzi tu hapa, ningeivunja hii Al-Kaaba na nikaijenga juu ya misingi ya Ibrahim. Lakini nikiivunja hii sasa hivi, wanaweza kuritadi wote wakarutana kule kule kwenye ukafiri, na hilo ni jambo baya kabisa. Tunadai Uislamu umekuja mpaka Al-Kaaba pia vunjwa, lakini wale washirikina pamoja na ushirikina wao walikuwa wakiadhimisha Al-Kaaba kwa kiasi cha juu sana, pamoja na kufanya shirki pale. Lakini Waarabu wote waliozungumza jambo kubwa, Al-Kaaba ni jambo kubwa sana kwao. Sasa ni wageni ndio Waislamu, sasa hawajajua Uislamu. Alafu sisi tulipoingia tu, jambo la kwanza katika mambo ya mwanzo mwanzo kuvunja Al-Kaaba, hili jambo litaharibu hili. Kwa hiyo akaliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuogopea kupatikana mafsada juu ya kutendwa kwake. Sababu hii ilipoondoka, wakati wa kuondoka makhalifa wanne waliongofu, na baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu alishawahi kuwa ni mtawala pale Makka, akaivunja ile Al-Kaaba, akaijenga kama vile alivyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaivunja, akaijenga duara mpaka hapa, na mzozo mkubwa sana kwa sababu utawala, yeye ametafaraji na Makka na ni mtawala pale. Jeshi la Yazidi likiongozwa na kina Hajjaj ibn Yusuf likienda kuivamia Makka na kupigwa Abdullah ibn Zubairi, na akauawa. Makka ikarudishwa katika utawala wa Bani Umayya, wakaivunja tena Al-Kaaba, wakaijenga kama vile vilivyosha. Ndio ya Al-Kaaba ya leo, kajengwa vile. Sasa waliokuwepo wengine katika utawala wakaona itakuwa hii ni kazi sasa, huyu avunja ajenga, huyu avunja ajenga, siache tu hivi. Ndio ikaachwa vile. Hatuwezi kuelezea historia mambo yalikwendaje, ilikuwaje, lakini tunataka kusema kwamba kuna mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaacha kwa kuogopea hali fulani, na kuna mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaacha katika baadhi ya maeneo na ameyafanya katika maeneo mengine. Na hapa ndipo watu wengi wanapochanganya sasa, na haya ni katika mambo ya kiibada. Ma tarakahu fi mawtini au mawatina wa tarakahu fi mawatina ukhra, mfano ni rafu liyadaini fi duai, kuyanyua mikono katika dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti, imepokewa kutoka kwake kwamba kuna mwahala au kuna sehemu Mtume sallallahu alaihi wasallam amenyanyua mikono wakati akiomba. Mfano, na mpaka hili leo linaendelea jambo hilo, As-Safa na Marwa. Unapomaliza kufanya sa'i pale kwenye kufanya tawafu katika Al-Kaaba, ukaswali rakaa mbili katika makamu ya Ibrahim, ukanywa maji ya Zamzam, ukaondoka ukielekea Safa pale kwenye mlima Safa, kishapanda juu pale, unatakiwa uelekee kwenye ile Al-Kaaba. Sasa ushasimama kwenye kile kichukuu kijimlima cha Safa, waelekea Al-Kaaba, na kile kijimlima cha Safa kiko ndani ya mlima msikiti, ndani ya msikiti wa Makka. Mpaka sasa ukisimama pale, unatakiwa uelekee kwenye jitazame Al-Kaaba, unyanyue mikono uombe pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo, na kama hivyo alifanya alipofika Marwa. Kwa mahali pale ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tunyanyue mikono wakati wa dua. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanyua mikono kuomba alipokuwa Arafa, na hivyo hivyo Al-Mash'arul Haram, na hivyo hivyo aliomba Mtume alinyanyua mikono akaomba wakati wa kuomba manyoshelezi Al-Istisqa, alipokuwa anahutubu alinyanyua mikono yake akaomba. Na pia vile vile inda al-jamratayn as-sughra wal-wusta, wakati wa kupiga mawe katika vile vikuta viwili viko vitatu, kile cha kwanza na cha pili kidogo, na kile cha katikati. Ukipiga pale ukimaliza, wasimama waelekea Al-Kaaba waomba kile cha kwanza, Alafu ya pili unapiga tena mara yako saba, ukimaliza usimama pale waomba. Ukipiga cha tatu safari usimame. Unanyanyua mikono, imethibiti. Mpaka wanawachuoni wa hadithi wamefikia kusema kwamba katika hadithi za mutawatir maana ni masala hadithi za rafu liyadain inda dua, ni hadithi zimekuja kwa tawatu, kunyanyua mikono wakati wa kuomba dua. Lakini pamoja na kuwa yamethibiti mambo hayo katika sehemu hizo, kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua mikono kuomba. Wakati anaomba hakunyanyua mikono, aliacha, hakufanya kama vile anavyosimama katika khutba za Ijumaa wakati wa kutubu. Haijawahi kupokewa hata siku moja katika khutba zake zote za Aljumaa kwamba alinyanyua mikono akaomba. Wakati akiomba akanyanyua mikono, haikutokea. Wala haijawahi kupokewa kwa hadithi hata dhaifu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza swala ya faradhi, baada ya kumaliza swala ya faradhi, yani kama vile swala ya alfajiri au swala ya dhuhuri au swala ya alasri au swala ya maghrib au swala ya isha, kwamba baada ya kumaliza swala hizo na kutoa salamu, alinyanyua mikono na kuomba dua kama wanaofanya baadhi ya watu. Shotonye mikono, amin, amin, amin. Jambo hili halijawahi kunukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata siku moja kwa sala zote alizoswali maisha yake yote. Kwa hiyo katika sura kama hii, sehemu ambazo ameacha inaambiwa ni sunna kuacha, na sehemu alizozifanya ni sunna kufanya, maadamu ni sehemu za ibada. Alizofanya ni sunna kufanya, alizoacha ni sunna kuacha. Geuza sasa, kuacha kufanya mahali ambapo amefanya bid'a. Simenifahamu. Mahali anayonyua mikono unatakiwa wewe unyanyua kwa makusudi tu. Mahali ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua, wewe ukanyanyua mikono, bid'a. Unatakiwa uache, kwa sababu hii ni sunna. Kwa hiyo ilikuwa jambo la wajibu ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kulazimiana na mwenendo wake katika kufanya na katika kuacha, na kutokuegemea juu ya maandiko ya ujumla ujumla na al-umumat na itlaqat zilizokuja katika kuwekwa sheria ya jambo kama hili la kunyanyua mikono wakati wa kuomba dua. Mtu asije akasema, sasa kwa nini sinyanyue mikono na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yarudahuma. Si Mtume sasa anasema bwana, hakika Mola wenu tabaraka wa ta'ala ni mwenye haya aliye mkarimu, umuonea haya mmoja mja wake pindi anaponyanyua mikono yake kuirudisha mitupu, hana kitu wa kupata. Sasa kwa nini tusinyanyue mikono? Ukaanza, mbona alinyanyua mikono alipokuwa Arafa? Mbona alinyanyua mikono alipokuwa mahali fulani? Na mfano wa au kunyanyua mikono baada ya swala ya janaza na kuomba dua. Amezika watu wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masahaba zake, lakini halijawahi kunukuliwa hata siku moja. Ndio tunaona umuhimu wa sunna tu at-tarkiya, na ndio maana sisi hatufanyi, kwa sababu hii ni ibada. Haijapatikana hata siku moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza swala ya janaza alisimama alafu akaomba dua tena, rabbana atina fi dunya hasana, au mfano wa hizo, allahumma ighfir lahu warhamhu, mpaka mwisho wake. Haijawahi kutokea hata siku moja. Kwa hiyo kufanya mahali alipoacha ni uzushi, ni bid'a. Hasa hasa tukishika kile kipengele idha qama al-muqtadi li fi'lihi wa intafa al-mani'u, sababu ilikuwepo kufanya, kizuizi hakikuwepo lakini hakufanya, kuonyesha kwamba kutokufanya ndio sunna. Na kufanya ni bid'a. Na ndio maana al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kilichokiita Fadhlu Ilmi Salafi anasema, fa amma mattafaqa as-salafu ala tarkihi fala yajuzu al-amalu bihi li'annahum ma tarakuhu illa 'ulima annahu la yu'malu bihi. Na lile ambalo wameafikiana as-salafu ndio kuachwa kwake, haijuzu kulifanyia kazi kwa sababu wao hawakuliacha isipokuwa pamejulikana kwamba hilo halifanyiwi kazi, katika Fadhlu Ilmi Salafi ukurasa wa 31.